29,99 tylko do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 czerwca, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dziesięciolatka z Dolnego Śląska zginęła od ciosu ostrym narzędziem. Policja już blisko dobę szuka mordercy. Firmy z Polski i z zagranicy zamieszane w wyłudzanie VAT-u na wiele milionów złotych. Będą postępowania karne w sprawie zestrzelenia Boeinga nad Ukrainą 5 lat temu. Prokuratura apeluje o przekazywanie informacji związanych z zabójstwem 10-letniej dziewczynki koło Mrowin na Dolnym Śląsku. Jej ciało odnaleziono wczoraj po południu w lesie. Poszukiwane są zwłaszcza nagrania z kamer samochodowych, mówi Marek Rusin z prokuratury w Świdnicy. Policja apeluje do wszystkich osób, które w tych godzinach były w tym miejscu albo w pobliżu i które mogą posiadać jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc nam w śledztwie, pojąć ujęciu sprawcy. Dziesięcioletnia dziewczynka nie wróciła wczoraj ze szkoły do domu w Mrowinach koło Żarowa pod Świdnicą. Po kilku godzinach, kilka kilometrów od domu odnaleziono ciało. Ślady obrażeń wskazują, że została zamordowana prawdopodobnie z użyciem noża. Nie jest wykluczone, że zabójstwo miało podłoże seksualne. Prezydent Andrzej Duda w renomowanym ośrodku badań nad rakiem Anderson Cancer Center w Houston. Andrzej Duda zapozna się tam z najnowszymi odkryciami dotyczącymi leczenia raka. Będziemy rozmawiali z naukowcami, oczywiście przede wszystkim amerykańskimi, ale także i polskimi naukowcami, którzy w tym najlepszym na świecie ośrodku badawczym, w którym walczy się z rakiem, szuka się nowych sposobów na zwalczanie raka, na leczenie chorób nowotworowych. Prezydent Andrzej Duda spotkał się też w Houston z przedstawicielami amerykańskich firm energetycznych. Po rozmowach powiedział, że dotyczyły one importu surowców energetycznych ze Stanów Zjednoczonych. 18 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzeniem VAT. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki mówi, że w sprawę wplątane są firmy z Polski i z zagranicy. W procederze, który został opisany w akcie oskarżenia, brał udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju oraz zagranicy, w tym Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy. Ustalenia biegłego powołanego w toku śledztwa wykazały, iż zorganizowana grupa przestępcza, której członków w dniu dzisiejszym prokurator oskarżył, doprowadziła do uszczuplenia należności w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie niemalże 58 milionów złotych. Natomiast puste faktury, którymi obracała grupa przestępcza, opiewały na kwotę niemalże 310 milionów złotych. Jest to zakończenie jednego z wątków postępowania, które było prowadzone od marca 2016 roku. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Będą postępowania karne w sprawie zestrzelenia Boeinga nad Ukrainą w 2014 roku. Holenderska prokuratura, która bada zestrzelenie maszyny malezyjskich linii, w przyszłym tygodniu zamierza ogłosić wszczęcie postępowania karnego wobec kilku podejrzanych osób, poinformowały media w Holandii. Nie wiadomo, o jakie osoby czy nazwiska chodzi. W ubiegłym roku świat dowiedział się ze śledztwa, że z analizy materiałów wideo wynika, iż pocisk rakietowy Buk, który zestrzelił samolot, pochodził z rosyjskiej jednostki wojskowej. Holandia i Australia uznają Rosję odpowiedzialną za udział w zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga. Moskwa twierdzi, że nie ma nic wspólnego z katastrofą. 25 lutego to nowa data rozprawy ekstradycyjnej Juliana Assange'a. Po wysłuchaniu twórcy Wikileaks i oskarżycieli londyński sąd zdecydował, że postępowanie odbędzie się za 8 miesięcy. Ekstradycji chcą Amerykanie, zarzucając Australijczykowi ujawnienie tajnych rządowych informacji dotyczących m.in. wojen w Iraku i Afganistanie. Na rozprawie był Adam Dąbrowski. Rozprawa w cieniu protestów zwolenników Juliana Assange'a, mówiących, że płaci on właśnie cenę za walkę o przejrzystość życia politycznego. Juliana Assange'a nie było dziś w sądzie. Zeznawał przy pomocy technologii wideo. Jego współpracownicy mówią, że podupadł na zdrowiu. Australijczyk przekonywał. Wikileaks rozpowszechnia tylko treści, nie dokonuje włamań na serwery. Jego prawnik dodawał, że to atak na wolność dziennikarską. Amerykański wymiar sprawiedliwości widzi to inaczej. Assange miał narazić na niebezpieczeństwo życie wielu ludzi oraz podkopać bezpieczeństwo kraju. Przypomnijmy, obecnie Assange jest w więzieniu, bo 7 lat temu nie stawił się przed brytyjskim sądem, zamiast tego ukrył się w ambasadzie Ekwadoru. Jestem bardzo zadowolony, że w końcu udało się go złapać. To dobrze, że jest za kratkami, bo złamał brytyjskie prawo. Mówi BBC szef MSW Sajid Javid. Ciągle ważą się losy sprawy związanej z tymi wydarzeniami. Chodzi o podejrzenie o gwałt i molestowanie seksualne. Szwedzka prokuratura ciągle nie podjęła decyzji, czy wyda za Julianem Assange'em europejski nakaz aresztowania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Polscy siatkarze przegrali z Rosjanami 1-3 w turnieju Ligi Narodów w Iranie. Patrząc na skład, w jakim grali Polacy, nie ma co załamywać rąk, mówi były reprezentant Polski Paweł Papke. Tak to musiało, powinno wyglądać. Młodzi chłopcy, niektórzy, przypomnę, że właściwie debiutują w roli reprezentanta Polski, mają na koncie 2, 3, może 5 pojedynków, jak Huber, jak Janusz. Kilku chłopaków po prostu musi złapać troszeczkę obycia. Walka była, chłopcy przegrali, nie rozdzierajmy szat, bo dla nas najważniejsze, po pierwsze, młodzi się ogrywają, bo mamy rzeczywiście ten rocznik 97 i 2, 3 starszych chłopaków, którzy potrzebują dużo grania. Po drugie, dajemy tym doświadczonym starszym chłopakom troszkę odsapnąć. Liga Narodów poważnie traktowana, natomiast tak jak widać, nie tylko my jesteśmy wyjątkiem, drużyny przyjeżdżają w bardzo szerokich składach. A na pocieszenie, skoro o Lidze Narodów mówimy, Malwina Smarzyk wciąż prowadzi w rankingu najlepiej punktujących siatkarek. Reprezentantka Polski w 12 meczach zdobyła 298 punktów. Dwie nasze pary, Mariusz Prudel i Piotr Kantor oraz Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, awansowały do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. Nad samą Wisłą przy takiej pogodzie nic tylko grać i kibicować, do czego namawia Grzegorz Fijałek. Udało się wygrać grupę, jeden mecz mniej. Przy tych warunkach to na pewno będzie jakiś tam bonus dla nas. Mam nadzieję, że tylko dopiszę troszkę lepsza frekwencja na trybunach, bo słyszę tylko swoją rodzinę. A pogoda jest super, miejsce fajne, więc zapraszamy wszystkich, żeby na żywo śledzili zmagania najlepszych plażowiczów na świecie. Za Ruskiego 12 w Warszawie zapraszamy na finały jutro i pojutrze blisko trójki. Ewentualnie jutro o 18 zapraszamy też na stadion Widzewa w Łodzi. Tam rozegrany zostanie finał piłkarskich mistrzostw świata zawodników do lat 20. A jakby ktoś chciał wybrać się jutro trochę dalej, to zapraszamy do Pasadeny w Kalifornii, gdzie zaczyna się rywalizacja o złoty puchar CONCACAF. Piłkarskie mistrzostwa strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Na początek Martynika kontra Kanada. W kolarskim peletonie w końcu emocjonująca ucieczka. W kryterium de Dauphine Julien Alaphilippe uciekł i na mecie miał 6 minut przewagi, ale w wyścigu nadal prowadzi Alan Yates. Jego przewaga nad drugim wynosi tylko 4 sekundy, a Polacy, najlepszy z nich, Kwiatkowski na 50. miejscu ze stratą 19 minut. 4 sekundy straty to przepaść, może powiedzieć Katarzyna Niewiadoma. Polska kolarka zajęła drugie miejsce na 5. etapie wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii i w klasyfikacji generalnej jest też druga ze stratą do prowadzenia. Prowadzącej 1 sekundy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać i zagrzmieć na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzieniegdzie też grad, na termometrach od 14 stopni w Gdańsku do 20 w Zielonej Górze. W czasie burz porwy wiatru do 60 km na godzinę. Jutro przelotne opady i burze z gradem na zachodzie, a po południu w centrum i na wschodzie, w zachodniej Polsce wiać może z prędkością 100 km na godzinę. W Gdańsku 26 stopni, w Białymstoku 28, w Szczecinie, Toruniu i Lublinie 30, w Poznaniu i Krakowie 32, we Wrocławiu i Opolu 34. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za nowoczesny smartfon w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Halo, a

powiedziałem kiedyś, nie bójka się Santany. Piotrek dzisiaj przypomniał w LP Trójce i proszę bardzo, Breaking Down the Door, bójka i Santana na miejscu 47. The rain will fall. No całą noc padało w Warszawie, Barbara na 46. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thunder cloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us to the bone. The signs are all around us, the writing's on the wall. But today the sky grows darker and the rain will fall. We can build a wall to heaven's gate, make tomorrow yesterday. No, Kiefer napisał, że to najwyższa pozycja tej piosenki na liście. Zawsze jest powód do radości. Trzy oczka do góry na 46. The Rain Will Fall, Barbara Streisand. A za to cztery w dół na 45. Doing Time, Lana Del Rey. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, Time, Summertime, to oczywiście Lana Del Rey, minus 4 w tym tygodniu na miejscu 45, a w naszym studiu Bartek z Melbourne. Dzień dobry. Dzień dobry panie Marku, dzień dobry słuchacze. No właśnie, pomyślałeś sobie, co będę siedział zimą w Australii, przylecę do Polski, na lato. Dokładnie, tutaj tak gorąco, że jak aż, w Australii. Że aż jak w Australii. No właśnie, kogo pozdrawiasz w Gdańsku? No pozdrawiam mamę i moją siostrę Hanię, Jurka i wszystkich znajomych. Troszeczkę jesteś obieżej światem, bo z Australii przeleciałeś przez Tajlandię? Tak, przez Bangkok, przez Zurich, przez Brukselę, no odwiedzając wszystkich, kogo się tylko da. Okej, okay, i teraz trochę w Polsce i w czwartek wracasz do zimowej Australii. Tak, tak, ponownie do 9 stopni, a nie 30. Oj. Okej, okay, to dziękuję ci bardzo za wizytę, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że pozdrowienia dotarły. Dziękuję, pozdrawiam również. Wszystkiego dobrego, a na 44. Staszek Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi,

Państwu tego nie mówiłem, ale tutaj najważniejszy jest Michał. To on decyduje, kiedy wchodzimy, kiedy schodzimy. Już tu powiedział, że trzeba byłoby zejść, ale Florence musiała zaśpiewać ze Stonesami Wild Horses. Dociekliwy statystyk Kefir donosi, że Toto Devil's Tower już pół roku jest w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. No to masz, babo, placek na w całości dzisiaj Devil's Tower na 40. Prawie jak muzyczna premiera. Baba z Krakowa, dziękuję za placek. Dziękujemy bardzo. David Stower, grupy Toto, 4 oczka do góry na miejsce 40. Tak to bywa, 1950. Za 50 tygodni. Co będzie za 50 tygodni? Ciekawe. Dostałem dzisiaj kubek z okazji 2000 wydania listy. Trochę z wyprzedzeniem, prawda? Tak mi się wydaje. Ale dziękuję bardzo. Lebowski, Midnight Syndrome, dziś na 39. Midnight Syndrome Lebowski, trzy oczka do góry na miejsce 39. Nie narzekamy na pogodę. Jakub donosi, że w Irlandii 13 stopni i pada deszcz. No to u nas chyba jednak lepiej. Whitesnake, Trouble is your middle name na 38. Trouble is your middle name, Whitesnake, w tym tygodniu minus 5 na miejsce 38. Wczoraj były urodziny Kasi, a tu taki prezent dla niej. Najwyżej notowana nowość w poczekalni. Nowy singiel zatytułowany dla taty, Kasia Kowalska. Gdy opadnie nocy mgła i czar pryśnie jak bańka, znów wyjdę cicho tak jak kot, nim brzask przejrzy każdy mój ruch, w twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak, pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu, być sobą znów. Już na zawsze noszę w sercu. Dla taty Kasia Kowalska, najwyżej notowana nowość na 37, a największy skok w zestawieniu to jest tutaj, z 47 na 36, Billie Eilish, Bad Guy. Ale u nas też 11 do góry na 36, Bad Guy, Billie Eilish. A 5 do góry na 35 to Grzegorz Turnau, Mija. Yeah.

piękna i niezwykła ta muzyka. Hania Rani, Hawaii, Oslo, w tym tygodniu na miejscu 32. Poczekalnia 1950 wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam, mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Naszą stronę internetową. Hela pracuje już nad tym, żeby o 22 pojawiło się całe notowanie. polskieradio.pl/trójka. Kończymy poczekalnię. Take You Home. Kiedyś Halina Frąckowiak śpiewała Zabiorę Cię ze sobą. To coś w tym stylu. Take You Home, Dido, w tym tygodniu na miejscu 31.